तुझे प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, तुझे प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, मेरे दीवाने दिल की हालत बदल गई। तुझे प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, तुझे प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, मेरे दीवाने दिल की हालत बदल गई। खुशबू से सीने में जागा है प्यार, तेरे होठों को छूने को ये लब है बेकरार। ओ, तेरी सांसों की खुशबू से सीने में जागा है प्यार, तेरे होठों को छूने को ये लब है बेकरार। हो गया तुझ पे देख के तेरी मस्तानी अदा, अरे हाल ये अपना हुआ तबीयत मचल गई। तुझ प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, तुझ प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, मेरे दीवाने दिल की हालत बदल गई। दिल की हालत बदल गई।